Leczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek nowelizacja kodeksu wyborczego, a także zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Kolejne martwe foki na polskich plażach, nic nie wskazuje jednak na to, żeby do ich śmierci przyczynił się człowiek. Członkowie tak zwanego gangu Gekona trafili do aresztu, do 15 mężczyzn, którzy handlowali dopalaczami. Kodeks wyborczy znowelizowany. Przyjęto też zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. O dzisiejszych decyzjach posłów Małgorzata Naukowicz. Zmiany w kodeksie wyborczym między innymi skracają sądowo-administracyjną procedurę w sprawach skarg na uchwały PKW w sprawie podziału na okręgi wyborcze. Uchylają przepisy o obowiązku transmisji z lokali wyborczych. Postulowała o to Państwowa Komisja Wyborcza. To są bardziej techniczne rzeczy, ale baliśmy się, że mogą jednak w jakimś sensie wydłużyć całą procedurę wyborczą. Mówi przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Sejm znowelizował też ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zakładającą między innymi obniżenie uposażenia lub diety za zachowanie nielicujące spełnioną funkcją na sali posiedzeń oraz w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści. Jest jakiś krok być może ku normalizacji. Jeżeli opozycja się, że tak powiem, opamięta i zacznie się zachowywać przyzwoicie, zgodnie z regulaminem, to być może przyjdzie czas na dyskusję. Tłumaczył konieczność wprowadzenia zmian Jan Mosiński z PiS-u. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Znaleziono kolejne martwe foki. Ciała czterech ssaków leżały na plażach w Ustroniu Morskim i Kołobrzegu. Prawdopodobnie zmarły z przyczyn naturalnych, powiedział Sebastian Barszczewski z Błękitnego Patrolu. Mogą być to foki, które się przypadkowo przyłowiły w sieciach rybackich lub z jakichś innych powodów, może zdrowotnych, może jakichś dolegliwości, niepełnosprawności. Ale chyba ta podstawowa przyczyna to jednak to młodzieńcze niedoświadczenie i nieunikanie różnych zagrożeń, które się czają w morzu. Zresztą pierwszy rok jest zawsze taki też selekcyjny dla dzikich zwierząt. Część tych osobników sobie nie radzi i niestety kończą życie. Dwie martwe foki zostały też znalezione na plażach w Mielnie i Mielenku. One też prawdopodobnie nie zostały zabite przez człowieka. W ostatnich dniach na wybrzeżu Bałtyku znaleziono takich fok kilkanaście. W sprawie pięciu, o których wiadomo, że zginęły z ręki człowieka, dochodzenie prowadzi prokuratura rejonowa w Gdyni. Foki są pod ochroną. W Bałtyku według szacunków jest ich około 35 tysięcy. Jest areszt tymczasowy dla 15 mężczyzn, członków tak zwanego gangu Gekona. Według prokuratury mieli sprzedać na terenie Wrocławia 500 000 porcji dopalaczy. Zarobili ponad 15 milionów złotych, mówi sędzia Marek Poteralski. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. A jednocześnie z uwagi na to, że duża część oskarżonych była już wcześniej karana za przestępstwa narkotykowe, sąd uznał, że z uwagi na grożącą surową karę zachodzi obawa utrudniania postępowania. Przed sądem we Wrocławiu kilkanaście innych osób już odpowiada za handel dopalaczami. Byli członkami tzw. grupy Jankesa. Większość z nich nie przyznaje się do winy. Wiesław Komasa, Marian Dziędziel, Ryszard Peryt i Bronisław Wilcztajn znaleźli się wśród laureatów dorocznych nagród ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Gala ich wręczenia odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Była tam Dorota Piotrowska. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, otwierając galę, podkreślił, że w tym roku ma ona wyjątkowy charakter z okazji jubileuszu resortu. Równo 100 lat temu naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o powołaniu Ministerstwa Sztuki i Kultury. Za całokształt twórczości nagrodę otrzymał aktor, reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Narodowego Jan Englert. Nie będę ukrywał, że już z tych 100 lat 3/4 żyłem w tym kraju. Ta nagroda jest chyba dowodem tego, że większość moich wyborów była słuszna. Nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznawane są w kilkunastu kategoriach. Wśród nagrodzonych znaleźli się szef Polskiej Opery Królewskiej Ryszard Peryt, Elżbieta Herezińska, pisarka specjalizująca się w powieści historycznej, czy pianistka i pedagog Katarzyna Popowa-Zydroń. Galę uświetniła Polska Orkiestra Radiowa. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Portugalia remisuje 3-3 z Hiszpanią, a w Soczi rządzi Madryt. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie gole strzelali zawodnicy grający właśnie w stolicy Hiszpanii. Dla Hiszpanii dwukrotnie trafiał napastnik Atletico Diego Costa i Nacho z Realu, a dla Portugalii tylko piłkarz królewskich Cristiano Ronaldo. To był mecz jednego aktora. Od niego wszystko się zaczęło i wszystko się skończyło. Mowa oczywiście o Cristiano Ronaldo, który zawsze lubi błyszczeć w blasku fleszy, ale dzisiaj wszelkie pokłony mu się absolutnie należą. Na początek 4. minuta, rzut karny i gol na 1-0. Hiszpania rzuciła się do ataku, czego efektem była bramka Diego Costy na 1-1. Tuż przed przerwą po raz kolejny dał o sobie znać Ronaldo i niefrasobliwość Davida De Gea, który z niewiadomych przyczyn nie obronił strzału Portugalczyka. Do przerwy 2-1. A po przerwie obserwowaliśmy huraganowe ataki Hiszpanów. Na początek Costa i 2-2, a chwilę później Nacho, który huknął nie do obrony. I kiedy wydawało się, że już nic się nie zmieni, w samej końcówce po raz kolejny objawił się geniusz Ronaldo. W jego stylu z 18 metrów z rzutu wolnego. Portugalia uratowała remis 3-3. Wspaniały wieczór w Soczi, którego królem jest dziś Cristiano Ronaldo. W dwóch wcześniej rozegranych meczach emocji było znacznie mniej, choć wyniki w obu spotkaniach gol w końcówce rozstrzygnął. José María Jiménez zapewnił zwycięstwo Urugwajowi nad Egiptem dopiero w 89 minucie. Nie było to widać tak dokładnie, żeby Egipt miał aż takich sytuacji bramkowych. Tam były ze dwie takie fajne akcje, które mogliby ewentualnie lepiej rozegrać, ale jednak siła, jak i klasa była po stronie Urugwaju. Oni co prawda męczyli się, żeby tą bramkę strzelić. Detal, czyli stały fragment gry, okazuje się, że jedna drużyna wygrywa przez ten detal, druga przegrywa. Mówił były bramkarz Adam Matysek. W starciu Iranu z Marokiem gola na wagę zwycięstwa Iran strzelił jeszcze później. W 95 minucie piłkę do własnej bramki skierował Marokańczyk Aziz Bouadouz ku radości piłkarzy Carlosa Queiroza. Po meczach piłkarskich chwila wytchnienia, ale dosłownie chwila, bo za 1,5 godziny grają nasi siatkarze. Przed nimi 4. już turniej Ligi Narodów, tym razem aż w Chicago. Pierwszy przeciwnik Iran, zajmujący dopiero 11 miejsce w tabeli. My jesteśmy na 2. miejscu, bo wyprzedziła nas Francja, a nieoczekiwanie Brazylia przegrała dziś 0-3 z Kanadą. A serwis kończymy tenisem. Roger Federer po odpoczynku od mączki wraca na ukochaną trawę i już zameldował się w półfinale turnieju w Stuttgarcie. Szwajcar pokonał Argentyńczyka Guido Peje 6-4, 6-4. Teraz zagra z Nikiem Kyrgiosem. Z kolei do półfinału turnieju w Den Bosch w Holandii awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo, a w Nottingham o finał powalczą Alicja Rosolska i Abigail Spears. Jutro o 11.30 także mecz półfinałowy Marcina Matkowskiego i Roberta Lindstedta w Stuttgarcie. Jutro na wschodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie burze. Poza tym sobota będzie słoneczna, na termometrach od 19 do 27 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i na północnym zachodzie możliwe słabe opady. Temperatura od 9 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Od jego śmierci minęło 17 lat. Grzegorz Ciechowski. Artysta, muzyk, poeta. Wreszcie mamy o nim książkę. Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim rozmawiał z jego bliskimi nasz redakcyjny kolega Piotr Stelmach. Będziemy o tej książce i jej bohaterze mówić w Klubie Trójki. Posłuchamy także piosenek Ciechowskiego w wykonaniu Jacka Bończyka i Zbigniewa Krzywańskiego. Zapraszam Państwa w poniedziałek, tuż po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.

Przestań śnić. Od tego dzisiaj zaczynamy ofensywę, zresztą od innej płyty, od innych dźwięków. Chyba nie moglibyśmy zacząć tej audycji. I tak od wczesnych godzin przedpołudniowych zastanawiam się, czy to koniec, czy to początek niezwykłego snu. Powiem jedną rzecz. Robert, miejsce w ofensywie na antenie Trójki dla ciebie jest zarezerwowane na stałe.

Gdyby nie skóra, wlałbym się w ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twoich powiek, patrzył. Ofensywie Paweł Leszowski, czyli Leski. Tymczasem przesunął mi się akcent. Oczywiście to nie woła jeść, co zdechło. chcę cofnąć się w przeszłość. Wiesz, patrz tutaj, często chodziliśmy na sanki w weekendy i dzień powszedni, tam gdzie teraz banki i skład mebli. Było tak wspaniale, tak tęsknię za tym i nawet jak się załamałem na koloniach karate i jak na imprezie wyżygałem pierwsze wino, czas mierzę. Od tamtych praktyk dawno to było do wyblakłych. Z całego serca śmieję się zdjęci, czuję dziwny niesmak dziećmi, gdy byliśmy niepełnoletni. Świat był piękny, dziś to śmietnik niespełnionych obietnic. Nie znoszę go tak, jak wtedy uwielbiałem. Wcale nie mam 20 lat, mój dowód osobisty kłamie. Mogę udawać, że 12, choć cofnąć się nijak. Nic już nie wymagajcie, dajcie mi śliniak. Laczkując się nie potknę, maleństwo słodkie, schodzę do podziemia. Zabieram maskotkę swoje, wszystkie wspomnienia. Im są starsze, tym ja sklawszę. Im są starsze, tym widzę je jaśniej. Starsze, tym ja sklawszę. Im są starsze, tym widzę je jaśnie. Obejrzałaś się za jakimś wieprzem, powietrze ze mnie uszło. Patrzysz za typami, to gdzie ich nie wpuszczą drzwiami, wchodzą razem z drzwiami, idź za nim. A ja do konta, choć ma twarz małpy, to pewnie stan konta jak mój numer IP. Nie zaprzeczaj, prawdy o tych rzeczach są mi znane. Inne zdanie masz o mnie dla mnie, inne dla koleżanek. Kochanie, to nie jarmark marzeń i teraz żale. Gorzkie grasz na fujarze, płaczesz straszne. Zajrzyj do umowy, choć twoja nagość sprawia mi radość, bo jestem z Częstochowy, zważ sprawę, wiedz co na nas czyha. Mam wprawę, jestem prolog Paweł, jestem ksiądz predykant. Niebawem epilog, księga zażaleń, spis zbiorczy. To moje 100 kilo, moje piwo, moje wąsy. Nie pasują ci wyrok, wyłączmy muzykę, zaścielmy, rozkończmy wspólne pląsy. Nikt nic nie musi, pijmy za to do dna. Nie można mnie ruszyć, nie trzeba nic oddać. Opcja wygodna, nikt nie nauczył nas na cudze przystać. Wrócę do mamusi, jadowity artysta nareszcie. Bez na gardle noża starczy kasy na czesne. Biby i prozak niegrzeczne. Dziewczynki i chłopcy idą gdzie chcą. Byłem dzieckiem beztroskim po to, by zgorzknieć. My to sprzeczność, węszymy szwindle, patrząc w oczy dumne single, co chlipią w poduszkę w nocy. Zajęty cennym sobą każdy woli legendę we własnym umyśle niż kompromis. W ciepły kocyk nostalgii się wtulam. Wygrywamy bitwy o nic i zostają nam obrazki w albumach. Im są starsze, tym ja sklawszę. Im są starsze, tym widzę jaśnie. Im są starsze, tym ja sklawszę. Im są starsze, tym widzę jaśnie. Im są starsze, tym ja sklawszę. Im są starsze, tym widzę jaśnie. Im są starsze, tym ja sklawszę. Im są starsze, tym widzę jaśnie. A moja miłość do muzyki rozwinęła się w sposób naturalny. No to całkiem niedawno nawet było. Płyta afrokolektywu Czarno Widzę i Paranoja na bloku. Chyba ich pierwszy utwór, który tak mocno eksponowaliśmy wtedy, no, w latach 2000, już w latach 2000, między innymi w Pastelowych Nocach w Trójce. Zespołu afrokolektyw już, a może chwilowo nie ma. Tą drugą opcję chciałbym stosować częściej, przyznam. I przyznam, że chciałbym, żeby ona kiedyś przestała być aktualna i żeby zespół powrócił. A tymczasem mamy nową płytę Afrojacksa. Nikt nie słucha tekstów, już ją w kilku fragmentach znamy. Pora na kolejny. Hipsterzy porażki, awangarda przegranych. Tak wiem, miałeś pecha, zanim był znany. Świat traktuje nas ostro, a my go z troską. Łapię życie za mordę i pytam, czy nie za mocno? Mówię odwagi, synku, jesteś w budynku. Vamos, ta, jestem w budynku. Ten budynek to Lamus. M śpiewa, lose yourself, słyszę pierwsze słowo i już. A ty świeżak, wiesz, lepszy kojo. Siedzę w strefie komfortu, jak w dresie z Gosportu. Czekam, co nowy dzień przyniesie, aportuj. Wiem, że nie robią tak ci kolesie od Fortun. Ci w księdze rekordów, ci w Guinnessie, ci z Forbes. Chcę się zmienić na dobre, rozpisz mi trening na łokcie. Chcę się zmienić na dobre, boję się obciąć paznokcie. Rap po drodze na szczyt nudzi jak elevator music. Rap po przegrywaniu odwagi, ktoś musi o tym mówić. Co w narożniku mówił papasz tam? Odwagi. Czego wymagał trzyletni plan? Odwagi. Co powtarzasz tyle razy sobie sam? Odwagi. Odwagi. Odwagi. Co tam brzęczy twój life coach, szef i gazeta, twój przywódca duchowy? Czego dodaje seta? Odwagi. Odwagi. Odwagi. Odwagi. Że leżysz dzień jak co dzień, jak odbity na kalce. A z twojej lewej, lepszej strony jest dziewczyna i palcem tka cię w oko i podkreśla głosem tę dziwną czułość. Moje złoto, mógłbyś trochę się posunąć? I posuwasz się posłusznie, cicho uznając rację. I zdobywasz się na uśmiech, jak uśmiecha się pacjent po modlinie, którą staje się dla ciebie pytanie. Czy nie można by się posunąć dalej? Albo inne okoliczności przyrody. Przyjmujesz gości, a w barku zabrakło wody. Susza morzy, więc wytyczasz akcję i miejsce. Moi drodzy, skoczcie na dół, przynieście. Skaczą nieomylnym wiedzę i pragnieniem. A ty czujesz impuls silny, aż dga przyrodzenie. Pijmy za to olśnienie. Myśl brzmi tak. Czy nie mógłby skoczyć ci cały świat? Co w narożniku mówił papasz tam? Odwagi. Czego wymagał trzyletni plan? Odwagi. Co powtarzasz tyle razy sobie sam? Odwagi. Odwagi. Odwagi. Co tam brzęczy twój life coach, szef i gazeta, twój przywódca duchowy? Czego dodaje seta? Odwagi. Odwagi. Odwagi. Odwagi. Co w narożniku mówił papasz tam? Odwagi. Od czego zapewne stroni Wojciech Mann? Odwagi. Co powtarzasz tyle razy sobie sam? Odwagi. Odwagi. Odwagi. Co tak głupio brzmi, bo słyszałeś to już zbyt często, ale może czasem trochę chyba nawet sensowne jest to. Odwagi. Odwagi. Odwagi. Odwagi. Odwagi. Może pójdziesz ostro, lecz w zapomnienie. Odwagi. Wywołasz wzruszenie, ale ramion. Odwagi. Ukaż porą nocną, wstań, gdy dnieje drżące pudenda. Pokaż panom i paniom, istotny jak menda, wieczny jak jętka. Nikczemne ciało, a każda dziura spięta. Miejmy święta, tak poważnie się nie traktuj. Zamknięty w swym świecie, gwizdo w jabłku. Tłuszcza w kabarecie, nie akademickie forum. Oto inni, a ty dla nich poprawą humoru. Nie mistrzem do wykonu, czasu mało by istnieć. A trzeba stać kimś się, choćby i pośmiewiskiem. Afro, Jacks i Muflon tutaj gościnnie. Płyta Nikt nie słucha tekstów. Drugi utwór z całości, czyli Co tak głupio brzmi. Żeby nam niektóre płyty tak nie pouciekały, żebyśmy o niektórych płytach tak szybko nie zapomnieli, bo taką zasadę od kilku lat wyznaję również w ofensywie, no to bardzo proszę, pojawili się nie tak dawno temu, a moim zdaniem jeszcze trochę pomocy im potrzeba. Pomagamy w takim razie. Legumina. it will be winter soon. I hate the rain comes always when I'm not prepared. But it was space pink and yellow probably. Probably June. To raczej na pewno jest czerwiec. Z płyt Something Pasty and Probably Yellow. Zespół, projekt, duet Legumina. Proszę, jeśli się tylko Państwu podoba, rozgłaszać o nim dobre nowiny, gdzie się tylko da. Co my tu mamy? W dalszym ciągu ta płyta powraca i myślę sobie, że to są takie albumy nagrane nie na sezon, nie na dwa, nie na promocję, nie na intensywny czas, kiedy się o nich mówi, ale na kilka dobrych lat, bo one komunikują emocje. Nasze z wtedy, nasze z później, nasze z teraz. Król to właśnie z tej płyty fragment przed nami. idę po ciebie nad ranem. Po wszystkim odbiorę. Nie chcesz iść, to może ja zostanę. Poczekaj, tylko się przebiorę. Maskaruszka, peleryna, sztuczna krew, serpentyna. Błażej Król, przewijanie na podglądzie i przyjdę sztuczna krew. No to w takim razie ci, którzy jeszcze walczą o płyty długogrające, bo na razie są tylko epki, początki, ale moim zdaniem z konkretnym wykopem. Pięknie się tego słucha. Kisu Min. z Łodzi ten zespół, czyli Kisu, Min, Basia Szafasz, Ola Sobańska, Agata Pyziak i Michał Szafasz, 3 na 1. Dają ładnie radę, czekamy na płytę długogrającą, na razie jest epka i prawie wszystkie utwory już mamy z tego wydawnictwa za sobą. Jeszcze zostały wyjątki, z czego się bardzo cieszę. Przed chwilą Rev Star. Jak trzeba to wysłać? Co trzeba zrobić, żebyśmy my to w Trójce dostali? A po prostu zapakować do koperty nagraną płytę plus kilka słów o zespole. Kto? Gdzie? Od kiedy? I to naprawdę wystarczy. Myśliwiecka 357-00-977 Warszawa. W tym przypadku z dopiskiem ofensywa albo z moim imieniem i nazwiskiem. Czekamy po prostu, tak jak zawsze. No to jeszcze przypominam sobie na koniec, w finale dzisiejszego naszego spotkania w ofensywie w Trójce. Finał tegorocznego Festiwalu Opolskiego, czyli scenę alternatywną. Mieliśmy dla Państwa przyjemność to wydarzenie transmitować. Byłem tam, widziałem, słyszałem na żywo, dotykałem z bardzo, bardzo bliska. I moim zdaniem to był bardzo udany koncert. Jeden z jego jaśniejszych fragmentów to występ grupy Pink Floyd. Oni od zawsze byli związani z ofensywą. To teraz na koniec dzisiaj taki fragment z płyty Monster of Jazz z 2010 roku. To już 8 lat minęło. 8 lat minęło od tej płyty, a przecież nie tak dawno zapowiadaliśmy czy Diamond Way, czy Pieruna, taki utwór pod numerem 7, czy Little Monster, czy Polańskiego, czy Pink Fruits, czy właśnie ten utwór, którym dzisiaj pięknie finiszujemy. Warsaw, Pink Floyd na koniec. Pa, pa. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki.